Goedemiddag, zometeen Pointer. De giftige stof PFAS duikt overal op. Uit ons onderzoek blijkt dat provincies inmiddels bijna 1700 verdachte locaties op het oog hebben. Daar zitten ook plekken bij die in woonwijken liggen. Zometeen spreken we onder meer met de gedeputeerde van de provincie Utrecht. Dat is allemaal na het NOS-journaal met Robert Baltus. De huishoudelijke winkelketen Blokker heeft een geldschieter gevonden. Het bedrijf lijkt daardoor uit de financiële problemen en hoeft niet te worden verkocht. De Amerikaanse investeerder Gordon Brothers geeft een lening voor 3 jaar. Blokker heeft zo'n 400 winkels en ruim 4000 medewerkers. Het bedrijf leidt sinds 2014 verlies, vorig jaar 2 miljoen euro. De brand bij een distributiecentrum in Os is onder controle. Sinds vrijdagavond staat het gebouw in brand. Het vuur is moeilijk te blussen, omdat de brandhaard op een lastige plek zit. De brandweer laat het pand volledig uitbranden. Omwonenden die het huis uit moesten, kunnen voorlopig nog niet terug. In en rond Os hebben mensen rondvliegende deeltjes in hun huis of hun tuin gevonden, onder meer van zonnepanelen. Volgens de brandweer zijn de deeltjes niet schadelijk. Boeren in de buurt is geadviseerd om hun vee binnen te houden. Voor de Nederlandse en Belgische kust zijn het afgelopen jaar schepen gezien die mogelijk worden gebruikt voor spionage. Belgische autoriteiten hebben 5 schepen gevolgd die op een bepaald punt trager zijn gaan varen. Dat melden onderzoeksjournalisten van Pointer, van KRO-NCRV en de Belgische omroep VRT. Ook rond de Eemshaven zijn er vermoedens van spionerende schepen, zegt Pointer. De schepen zijn van een visserijbedrijf uit Rusland dat volgens Noorse media banden heeft met president Poetin. De schepen begeven zich in de buurt van belangrijke infrastructuur, zoals gasleidingen en windmolenparken. De Nederlandse Golfbond heeft 20 jaar lang gesjoemeld met inschrijfgeld. Volgens onderzoeksjournalisten van Follow the Money liet de directeur van de bond deelnemers aan wedstrijden contant betalen. Een deel van het geld ging naar de bond, een deel hield hij zelf. Directeur Jeroen Stevens stapte eind vorig jaar op, volgens Follow the Money, nadat zijn praktijken aan het licht waren gekomen. De bond zou het verhaal willen verzwijgen, maar de huisaccountant stapte naar een meldpunt van de overheid. De Golfbond ontkent de beschuldigingen. Het weer, het blijft op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 17. De bewolking neemt vanmiddag steeds meer toe. Vanavond gaat het hier en daar regenen. Morgen begint nat, later wordt het droog, bij 17 graden. Het is 2:03. We gaan naar het verkeer met Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we zien een paar problemen onderweg. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Naarden en Amersfoort-West. 10 kilometer met een 30 minuten vertraging. Daar wordt dit weekend aan de weg gewerkt. Er is maar 1 rijstrook open. In het zuiden van het land is de A2 van Maastricht naar Eindhoven dicht tussen knooppunt het Vonderen en Gratum, ook vanwege werkzaamheden. Omrijders staan daardoor vooral in de file op de N296 bij Maaseik. A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen Oegstgeest en Warmond. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. Door werkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. Ster. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om een geërfd sieraad, een harde schijf of dat bijzondere horloge. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Morgen bij Human in Metropolis doet scheiden niet altijd lijden. Bij de Tuaregs in Burkina Faso is het reden voor een feestje. In Peru zijn vrouwelijke detectives dag in dag uit op de loer voor overspel. En in India zoeken echtparen in crisis toevlucht tot een bemiddelaar. Metropolis. Morgen bij Human om 9:05 op NPO 2. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Het Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. NPO Radio 1, onderzoeksjournalistiek. KRO NCRV. Nou, je ziet het wel. Hier staat allemaal rabarber. Heel veel. Gigantisch veel. Maar dat kan allemaal weg, want het is allemaal besmet met PFAS. Dit is mijn lust in mijn leven. Buiten zijn, bezig zijn en ook het liefst wat gezond eten. Maar ja, dat is nu niet meer aan orde. De kopzorgen om PFAS nemen toe, want de giftige stof wordt overal gevonden. Pointer. Niels Heidhuis. Nogmaals goedemiddag, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. Met straks deze maand zitten we met onze pop-up redactie in Tilburg, waar iedereen weer met tips langs kan komen. Een van de tips die we kregen ging over verloedering van woningen in de stad. Tilburg kampt met veel verloederde panden. De situatie nu is dat die scheuren steeds breder worden en de gaten worden steeds groter tussen de stenen. Het voegsel is eruit. Waar bent u bang voor? Dat mijn kleinkinderen eronder zitten. Dat is hier spelen en dat het dan naar beneden komt. Daar ben ik bang voor. Maar we beginnen met PFAS. En daarvoor is hier onder andere professor Milieubiologie en PFAS-expert van de Universiteit van Amsterdam, Annemarie van Wezel. Hartelijk welkom. Ja, een van de meest gestelde vragen op Google is over PFAS is: hoe gevaarlijk is het eigenlijk? Wat is uw geleerde antwoord daarop? Mijn heel geleerde antwoord is dat we steeds meer daarover leren. En iedere keer dat er nieuwe studies zijn, blijkt vaak dat het toch nog weer gevaarlijker is. Dus de normstelling de afgelopen jaren is flink naar beneden gegaan. Echt heel laag. Drinkwater 4,4 nanogram per liter. Een nanogram is eerst 8 nulletjes en dan een getalletje. Dus dat is echt heel erg weinig. In Amerika zelfs nog lager. Een picogram, eerst 11 nulletjes en dan een getalletje. Want als er meer in zit, is dat dus schadelijk voor je gezondheid? Ja, en dat is gebaseerd op epidemiologische studies. Dus studies waarin ze hebben gekeken naar mensen die rond fabrieken bijvoorbeeld of rond vervuilde locaties leven en die verhoogde gehalte in hun bloed hebben en die bijvoorbeeld, waarvan de kinderen bijvoorbeeld slechter reageren op vaccinaties. Dus het beïnvloedt het immuunsysteem. Ja. Tegelijkertijd is het zo, er zijn duizenden PFAS en van die individuele stoffen is heel vaak toxicologisch, dus met proefdieronderzoek, toch nog verschrikkelijk weinig bekend. Dus we zijn nog steeds aan het bijleren. We komen er wel dagelijks mee in aanraking. Hè? U bent al even met verslaggever Iets Nicolai naar een winkelstraat gegaan en bent begonnen bij de drogist om te kijken naar waar het allemaal in zit. Ik heb hier 2 pakjes vlosdraad in mijn handen. Het is bekend dat er, dat weten we uit allerlei inventarisaties, dat er veel vlosdraad PFAS bevat. Maar ik ben wel verbaasd. Het zit dus zelfs in vlosdraad? Nou ja, zo'n vlosdraad, dat moet wel lekker glijden natuurlijk. En daar wordt wel PFAS in gedaan. Ik zit nou te kijken op de verpakking. Staat er wat in over PFAS? Nee, daar staat niks over in. Welke moet je nou kopen waar geen PFAS in zit? Weet jij het? Nee. Waar zou het nog meer in kunnen zitten? Ik weet niet of hoe vaak jij mascara op jouw wimpers... Nee, ik niet zo vaak. Ja, ja, ik vroeger wel, toen ik nog mooi wilde zijn. Zullen we daar eens gaan kijken? Ik zie een kleurrijk schap met allemaal cosmetica vormen, zoals hier watervaste mascara. We weten dat regelmatig dit soort mascara's PFAS bevatten. Het zit dus in producten zelf, zoals we net zagen bij de drogist. Maar het zit nog in veel meer dingen, toch? Ja, het zit dus ook vaak in verpakkingen. We staan hier bijvoorbeeld voor een broodjeskraam. Dat wordt ook verpakt. In dat verpakkingsmateriaal worden ook vaak PFAS gebruikt. Als je dat niet weet, je bent er niet alert op, is het gewoon heel moeilijk om dat te vermijden. Laten we even naar de supermarkt. Doen we. Ja, we staan hier voor de kaasverpakkingen. Nou, je ziet vaak die velletjes daartussen. Je wilt dat kaas niet aan elkaar plakt. Die PFAS zijn gewoon hartstikke handig vanwege al die eigenschappen. Dat het vet afweert, dat het hittebestendig is, dat het waterafwerend is. En dat is de reden waarom we zo ontzettend veel toepassen. Dus nou ja, we hebben nou al heel wat producten gezien vandaag op ons kleine rondje. Ze zijn overal. En jij en ik kopen ze ook en gebruiken ze ook. Ja, en we gooien ze ook weer weg. Dus dan komen ze uiteindelijk ook in het milieu. Hè? In de studio ook gedeputeerde Has Bakker van de provincie Utrecht. Welkom ook. Even kort, zouden we deze producten niet gewoon allemaal moeten verbieden? Of in elk geval verbieden dat er PFAS in zit? Dat is wel waar wij naartoe zouden willen. Als provincie Utrecht, maar ook alle andere provincies samen in Nederland hebben heel duidelijk gezegd, we moeten, als we echt wat willen doen, moeten we niet dweilen met de kraan open, maar moet de kraan dicht. En dat moet op Europees niveau. Dus wij zijn voor zo'n totaalverbod. Ja, dat gaat over de toekomst. Hè? Want zoals u al zegt, het is nu met een open kraan dweilen, maar er zijn al plekken die zijn verontreinigd. En Tom Veldhuizen, jij hebt samen met Itz, die net een reportage maakte, onderzoek gedaan naar de PFAS-vervuiling in Nederland. Ja, zo'n verbod werkt in de toekomst, maar er zit dus al veel in het milieu. Ja, er zit al heel veel in het milieu. Dus je hebt op heel veel plekken waar PFAS al zit. En we krijgen natuurlijk van mensen ook heel veel mails en brieven. Dat ze bijvoorbeeld hun testresultaten opsturen. Ze vinden het in hun moestuintjes, ze vinden het in hun achtertuin of in hun hobby-eitjes. Ja. En elke keer is het ook weer nieuws als er een grote PFAS-locatie wordt gevonden. Bijvoorbeeld begin dit jaar nog in Leeuwarden. Ja, daar gaat het om een volkstuin, hè, die daar aan vaart ligt. En mensen hebben daar zonder het te weten sterk verontreinigd water gebruikt om de groente te besproeien. Daar is ook Itz Nicolai geweest. Je gaat met lange tenen nu naar je moestuin toe en denkt van ja, zou ik wel beginnen, zal ik niet beginnen? Ze hebben me ook wel eens gevraagd, nou, hoe is het met de vissen? Nou, ik heb al een heleboel vissen al lang niet meer gezien. Er zijn sloten, die zijn al helemaal dood. 4 jaar lang hebben we een beetje van de tuin gegeten, dus wij zijn ook forever chemicals geworden. Ik ben Richard de Vries. Dat zijn appelboompjes, die staan al prachtig in bloei, zie je wel. Het is hier zo mooi. Ja, ik denk, hier wil ik wel oud worden. Ja, als dat mag. Naast de moestuin zie ik een bordje staan met u mag hier niet zwemmen, u mag het water niet gebruiken, uw dieren niet laten drinken. En dat allemaal naast uw moestuin. Ja, ja. Dus het leek wel idyllisch, maar ja. Je droom wordt ruw verstoord. En ik was wel wakker, hoor. Ik wist wel dat de aardbol al aardig verziekt was, maar zo dichtbij. Een ruw verstoorde droom op de volkstuin in Leeuwarden. De tuinders kunnen het water uit de vaat niet meer gebruiken. Maar dat hebben ze al die jaren daarvoor wel al gedaan, vertelt tuinder Heijse van der Veen. Die hebben een handpomp, hè, hadden een buis in het water liggen en dan met de handpomp aanpompen. Dat is een handpomp en daarmee pompt u het water zo uw land op. Inderdaad, met PFAS. Heijse kan bijna niets meer verbouwen op zijn tuin. De groenten die er al zaten, zijn waardeloos geworden. Ik heb trouwens mooie lazen gekregen. Daardoor kan ik goed uw tuin oplopen, want het is hier nogal drassig. Nou, je ziet het wel. Hier staat allemaal rabarber. Heel veel. Gigantisch veel. Maar dat kan allemaal weg, want het is allemaal besmet met PFAS. Dit heb ik gigantisch veel water gegeven uit de Jelsemervaart, dus dat kan ik zo wel weggooien. Dit is mijn lust in mijn leven, buiten zijn, bezig zijn en ook het liefst wat gezond eten. Maar ja, dat is nu niet meer aan de orde. Ik heb de vriezer vol en ik geef ook wel eens wat weg. En ja, dan had je een goed gevoel. Maar ja, nu is dat gevoel eigenlijk helemaal weg. Het enige wat Heijse nog wel kan verbouwen staat in een kleine glazen kas met schone grond van buiten de volkstuin. Chrysanten, daar maak ik mijn eigen stekken van. Nou, ik heb hier vroege aardappels staan. Die staan nu al hartstikke zo'n 30, 40 centimeter hoog. Die gaan heel goed, die staan er fris bij. Een stukje oase dat niet met PFAS besmet is, in ieder geval, weet u. Dat klopt, dit hebben we dus opgehoogd. En ja, dan kan ik daar nog wat van eten. Dit is wat u nog over heeft, waar u nog kunt boeren. Mijn moestuin is 800 vierkante meter groot. Dus, en ik heb nu nog een stukje van 6 bij 3,5. En daar houdt het mee op. De tuinders wachten in spanning op onderzoeksresultaten. Die moeten uitwijzen hoe vervuild de grond in de volkstuin is en of ze moeten vertrekken. Voor het waterschap van Friesland is de vervuiling een hoofdpijndossier. En voor ons als waterschap, met de technieken die er nu zijn, kunnen wij dit niet goed uit het water halen. Wat er niet in komt, hoeft er niet uit. Daar ligt wat ons betreft echt de sleutel. Dat zegt dagelijks bestuurder van het waterschap Monique Plantinga. In Friesland is het uniek. Dit hebben wij nog nooit aangetroffen. Als je kijkt naar het water, dan zit het op het hoogste punt 900 keer boven de norm. Want we staan nu ongeveer halverwege de Jasmervaart. Ja. En hier zijn een aantal moestuintjes naast. En het bos is hier vlakbij. Een idyllisch plekje. En daar achter is de vliegbasis. Is dat dan ook de bron? Nou, dat is te vroeg om te zeggen. We zitten midden in een brononderzoek. En natuurlijk wordt de vliegbasis meegenomen in dat brononderzoek. Kijken ook naar andere bedrijvigheid in dit gebied. Dus het brononderzoek is wel breder. Defensie zegt dat de vliegbasis Leeuwarden tot 2006 blusschuim met PFAS gebruikt en daarna niet meer. PFAS is het type PFAS dat natuurlijk hier het meest gevonden is. Jullie hebben nog niet eerder in het water gemeten. Hoe groot is de kans dat het hier al heel lang in de vaart zit? Wij weten natuurlijk niet welke bedrijven dat gebruikt hebben. Hè? Dus, en je verwacht ook helemaal niet dat soort middelen in het water terechtkomen. Hè? We vinden het belangrijk dat bedrijven die dit verhaal horen, hè, ook even bij zichzelf te raden gaan. Zou het van ons terrein in de bodem misschien in het water terechtgekomen kunnen zijn? Hè? Wij kunnen als waterschap, we zijn geen detective bureau. Hè? We kunnen dit niet allemaal uitzoeken wie wat waar ooit heeft gebruikt in het verleden. Ja, het waterschap is geen detectivebureau. Ik zie milieubioloog Annemarie van Wezel een beetje hoofdschuddend hiernaar luisteren. Ja, iedere keer weer enorm verbaasd dat oude vliegtuigbasis, oude brandweerblusoefenterreinen, oude stortlocaties een bron van PFAS zijn. Terwijl we dat weten. We weten waar die locaties zijn geweest. Daarnaast zijn er heel veel activiteiten die vergunningen krijgen, ofwel van waterschappen of van provincies, of van Rijkswaterstaat. De gedeputeerde zit hiernaast. We hebben al die vergunningen nog steeds niet bij elkaar gelegd. Dus we weten eigenlijk, kunnen heel goed weten waar historische bronnen en ook nog actuele bronnen zijn. En iedere keer zijn we weer enorm verbaasd. Ja, maar dan wordt er een activiteit vergund, maar dan weet je, dan moet je ook daar weer uit afleiden dat daar misschien dan PFAS in het spel is. Nou, dus de industriële emissiedirective wordt vergund door waterschappen. Omgevingsdiensten vergunnen de indirecte lozingen. Mm-hmm. Daar wordt, we weten wel wat voor activiteiten veel PFAS gebruikt worden. Ja. Dus het gaat natuurlijk om de productielocaties als chemoer, maar het gaat ook om stof. De industrie met veel stofbewerking, bijvoorbeeld om waterafstotend iets te maken. Ja, de mascara-producent dus ook eigenlijk. Bijvoorbeeld, dus alles waar je dingen, de lubricants, dus de smeermiddelen gebruikt. Ja. Dat is op heel veel plekken. Dus die zowel water als vet afstotend moeten zijn. Precies, dus we weten wat voor type producten het wordt gebruikt. Dus al die industrieën, locaties waar dat soort producten gemaakt worden, grote kans dat het gebruikt wordt. Nou ja, dat kun je uitvragen en dat kun je ook specificeren in de vergunningen. Ja. Maar het overzicht daarvan, ik kijk even naar mijn buurman, de gedeputeerde, is er landelijk nog steeds niet. Hans Bakker van de provincie Utrecht, u bent die gedeputeerde, u zit hier. Dat overzicht is er nog steeds niet? Nou, dat is natuurlijk een hele goede actielijn, hè, die we met elkaar moeten doen. Dus wij zeggen dat totaalverbod moet komen. Maar wat mevrouw Van Wezel zegt, klopt helemaal. We moeten, en dat doen we ook gelukkig al voor een groot deel, daar zijn we echt flink mee bezig. Maar samen met andere partijen moeten we heel goed kijken naar welke vergunningen zijn er nu. En waar kunnen we dat beeld verscherpen en waar kunnen we nog meer optreden. Ja, maar de professor zegt dat landelijke beeld is er nog steeds niet. En u zegt we werken eraan. Wij werken er hard aan. Ik kan natuurlijk alleen voor de provincie Utrecht spreken, hè, hoe dat is. Maar nog wel één toevoeging op het verhaal van net, wat denk ik wel belangrijk is. Er zijn natuurlijk ook, wij vinden plekken waarbij we helemaal nog niet weten waar is de bron van. Maar dan zien we wel een verhoogde concentratie PFAS. Mm-hmm. Dus dan sluit ik even aan bij dat beeld van zo'n detectivebureau. Ja, daar zijn wij ook mee bezig. Op al die aandachtslocaties kijken, wat speelt daar nou? Maar soms ook op andere plekken. Hoe is die PFAS hier nu gekomen? Ja. En soms weten producenten in die keten, waar we het net over, bijvoorbeeld de mascara, die weten helemaal niet dat ze met stoffen werken waar dit bijvoorbeeld in voorkomt. Dus nou, zo zien we dat het samenspel waar provincies, maar ook waterschappen, Rijksoverheid, dat moet echt scherper willen we dit uit het milieu krijgen. Ja. En daar is een producentenverantwoordelijkheid. Hè? Dus een producent hoort te weten en is ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de producten die gemaakt worden. Ja, dus die kan eigenlijk niet wegkomen met ik wist niet dat er PFAS in zat. Nee. Tom, het Rijk heeft eigenlijk die provincies aan het werk gezet om dat landelijke beeld te maken. Hè? Wat levert dat op als je dat nabelt? Want jullie hebben een inventarisatie gemaakt van hoe ver de provincies daarmee zijn. Ja, we hebben ook inderdaad geprobeerd om dat volledige beeld te krijgen van waar zitten dan al die mogelijke PFAS-locaties. En dan komen we dus op een aantal van bijna 1700 plekken waar provincies op dit moment onderzoek laten doen om te kijken of daar PFAS in zit. 1700 plekken in Nederland, daarvan heeft men het vermoeden dat daar wel eens een PFAS-verontreiniging zou inderdaad kunnen zitten. En dan gaat het om die historische plekken waar mevrouw Van Wezel het over heeft. Mm-hmm. Brandweer kazernes, defensieterreinen en vliegvelden. En je ziet dus ook hele grote verschillen in die provincies. Brabant bijvoorbeeld is koploper. Die doen onderzoek naar bijna 850 plekken. Maar je ziet dat bijvoorbeeld een provincie als Noord-Holland, die hanteren veel strengere criteria en die willen dus niet alle grondvervuiling weten, maar echt specifiek die locaties waar mogelijk voor mensen en drinkwater een gevaar is. Ja. En dan kom je bijvoorbeeld op 91 plekken. En oh, dat is wel heel weinig voor een grote provincie. Ja, en dan nemen ze bijvoorbeeld Schiphol niet mee, omdat ze zeggen van ja, maar dat is een bedrijventerrein. En wat ook opvalt, is dat bijvoorbeeld een provincie als Zuid-Holland, waarvan we weten dat waar geen moer ligt, waarvan ook Rotterdam de Heek Airport natuurlijk behoorlijk besmet is met PFAS, ja, die zijn nog niet begonnen met dat onderzoek. Dus daarvan, die hebben ook nog geen lijst met potentiële PFAS-locaties. Begrijpt u dat, mevrouw Van Wezel? Nou ja, zeker met het oog op de kaderrichtlijn water, hè, die eraan komt eind 2027 moeten we voldoen, vind ik het tamelijk laat dat er gehandeld wordt. Ik vind het wel heel goed dat er gehandeld wordt. En nou ja, kijk, dus dit zijn de bevoegdheden van de provincies, maar zo zijn ook de bevoegdheden van de waterschappen. Er zijn best wel veel algemene maatregelen. Dus eigenlijk moet je al die plekken waar dat komt en al die, we hebben dat in Nederland heel erg verdeeld over de autoriteiten, maar dan moet je nog meer bij elkaar nemen. Maar ik vind het wel heel goed dat het goede nieuws is dat men zich bewust is en dat men begonnen is. Er ontstaat al bewustwording in de provincie Utrecht. Meneer Bakker, daar bent u ook begonnen. U heeft 120 locaties aangewezen. Maar ook al enkele locaties onderzocht, hè? Ja, er zijn locaties, en dat zijn er in dit moment 4 binnen de provincie, waarvan het risico voor mens of voor de milieu zo hoog is dat we zeggen, ja, hier moet wat gebeuren. Daar moeten we echt aan de slag. Dus daar doen we echt heel concreet onderzoek. Of we zijn al bezig met het saneren van de bodem. Ja? En dan noemen ze een voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld de voormalige vliegbasis Soesterberg, ja, waar we een woonwijk gaan ontwikkelen. Ja, om te zorgen dat dat op een goede manier kan gebeuren, moet daar echt gesaneerd worden. En hoe ernstig is die verontreiniging daar? Nou, die is in zoverre, dat moet wel weg. Dus wij hebben die grond is van de provincie. Maar we hebben nu inmiddels een overeenkomst met het ministerie van de Defensie gesloten. Met de Rijksoverheid. Zij betalen daar ook aan bij. 23,5 miljoen euro. Maar dat vraagt gewoon heel veel uitvoering. Maar ook veel expertise. En wat ik heel mooi vind, ook om nu wel te noemen, is dat we ook met elkaar hebben gezegd, een deel daarvan moet ook een kennisprogramma zijn. Want we weten dat we dit op veel meer plekken in Nederland gaan moeten doen. Hè? Ja. Dat blijkt wel uit de inventarisatie waar jullie over spreken. Dus we gaan op veel meer plekken gaan we deze saneringen doen. Dat vraagt kennis. Nou, daar gaan wij als provincie Utrecht samen met de Rijksoverheid een bijdrage aan leveren. Ja, en als je nou kijkt naar de locaties die u al heeft onderzocht en waar u dus ook nu al gaat ingrijpen, daar worden dus de vermoedens bevestigd. Op dit vlak worden de vermoedens daar bevestigd. En het zou maar het dus best kunnen zijn dat we van die 120 plekken, ja, dat het allemaal in deze mate verontreinigd. Het kan ook zijn dat er niks is. Dat weten we nog niet. Maar we zeggen wel, dit zijn aandachtsgebieden. En daar gaan we op basis van archief en historische gegevens gaan we daar goed induiken. Wat is daar aan de hand? Ja. En is onderzoek, nader onderzoek, bodemonderzoek daar gerechtvaardigd en belangrijk. Je hoort mevrouw Van Wezel. En dit gaat over saneren. Hè? Dus opruimen wat in het verleden vervuild is. Tegelijkertijd staat de kraan nog open. Dus zijn al die locaties vervuilen ook nu nog. Dus ook dat verdient prioritaire aandacht. Want vaak is er best technologie om die vervuiling te stoppen. Ja, Tom, we horen hier heel vaak defensieterreinen en luchthavens terugkomen. Dat is ook een beetje de rode draad in al die plekken. Ja, en brandweerkazernes. Hè? In Friesland doen ze echt meer dan de helft van hun locaties onderzoek naar brandweerkazernes. Dat heeft te maken met dat blusschuim wat ze vroeger gebruikten. En omdat het natuurlijk inderdaad, schijnbaar werkt PFAS heel goed om te blussen. En het zit er nu niet meer in overigens. Het mag niet meer gebruikt worden. Maar dat zijn dus die vroegere vervuilde plekken. Ja, nou ja, dat is op Schiphol dus ook het geval. Daarom is het zo opvallend dat Noord-Holland dat niet meeneemt in dat inventariserende onderzoek. Omwonenden in Bad Hoeverdorp die zitten met een gifbult van 118.000 ton in hun maag. En daar ben jij, Tom, gaan kijken. De geit loopt achter ons aan. Die mag er niet in. Oh, shit, de geit zit in het kippenhok. Oh, die arme kip. Oh, kijk, hier hebben we een eitje. Oh, dat is een klein eitje. Heel klein eitje. En die is nog warm. Die is wel even boos. Ja, dat krijg je als je iets afvakt. We zijn in Bad Hoevedorp om eieren te rapen. Ronald de Vree is daar voorzitter van de zorgboerderij. Ik moet even de geiten weer uithalen. Want, ja, sorry daarvoor. Samen met honderden inwoners maakt hij zich grote zorgen om bergen met PFAS-grond aan de rand van het dorp. Nou, we kijken uit op grote hopen grond onder zeil. En daaronder ligt PFAS-verontreinigde grond. Als ik dit zie, ziet het er heel amateuristisch uit. En zou ik zeggen dat dat overal heen kan. Nou, we staan midden eigenlijk in akkerbouwgebied. Dus tarwe, bieten en aardappels, ja, die liggen gewoon ernaast. Zijn de hobby-eitjes en de moestuingroentes nog veilig om te eten? Deze eieren zijn voor consumptie, ja. Ja, dat klopt. We hadden een project, dat deden we samen met de voedselbank. Ja, al die eieren gingen naar de voedselbank elke week. Oh-oh. Gingen er giftige PFAS-eieren naar de voedselbank? We nemen een proef op de som. De eieren en een grondmonster van de moestuin gaan naar het lab voor onderzoek. De moestuin is voor de deelnemers, hè, dat ze iets te doen hebben en dat ze plantjes kunnen zaaien en oogsten. En het water voor de moestuin, halen jullie dat dan hier uit de sloot hiernaast? Ja, dus hiernaast ligt een meertje en daar zit een pomp in. En ja, dus daar sproeien we wel mee, ja. Maar goed, je weet ook niet of daar dan ook PFAS in zit, in dat water. Dat weten we zeker niet. Nee, dat weten we niet. Het is wel veel onwetendheid natuurlijk, hè? Dat maakt het best moeilijk. Ja, dat klopt. We weten niet wat erin zit. Hoe kijk jij naar de gemeente Haarlemmermeer? Hoe reageren zij op al die klachten en op al die vragen van bewoners? Nou, volgens mij zijn ze daar niet adequaat mee bezig geweest. Hè? Want ze hebben die hoop daar gewoon neergelegd zonder ons van tevoren te informeren. Volgens mij horen wij te weinig wat er allemaal gebeurt rond dat PFAS. En ook horen we eigenlijk niet wat ze eraan doen en hoe ze het kunnen voorkomen dat het bijvoorbeeld in het water komt. Dus jullie worden te veel eigenlijk in het ongewisse gelaten als het gaat om PFAS rondom de gemeente Haarlemmermeer? Ja, dat vind ik wel. Ondertussen liggen er op het bureau van wethouder Jurgen Nobel 600 bezwaarschriften van inwoners. Ze maken zich grote zorgen om de PFAS-bergen en willen dat de gemeente meer doet om die grond op te ruimen. Ik begrijp dat als mensen ergens langsrijden en iets wat oogt als een zeiltje, wat je bij wijze van spreken bij de bouwmarkt kan halen, dat je denkt van, goh, hoe zit dat precies? En het is niet een gewoon zeiltje. Het is van een heel ander kaliber om er juist voor te zorgen dat die PFAS niet verder het grondwater bijvoorbeeld incijpelt. En het is ook aan de omgevingsdienst om continu te blijven controleren van, doet Schiphol daar voldoende aan? En als ze dat niet doen, dan zullen we er als de kippen bij zijn ook om ze daarop te wijzen en eventueel boetes uit te schrijven of op een andere manier daar actie te ondernemen. Want weet u zeker dat die grond, dat die PFAS bijvoorbeeld niet lekt in die sloot? Of, hè, want daarnaast zit een aardappelboer bijvoorbeeld, ja, dat die PFAS op die grond terechtkomt? Op basis van de monsters die het OD heeft genomen, is er geen enkele aanleiding om dat te veronderstellen. Maar hoe dan ook, die grond gaat daar weg? Die grond moet daar weg, ja. Met Ronald. Hey Ronald, je spreekt met Tom van Pointer. Hey, hoi. Ik heb de PFAS-meetresultaten hier voor me liggen, Ronald. Wil je het echt weten? Ja. Ik ben er zelf eigenlijk best wel verbaasd over, want daar waar je het verwacht, vind je het niet. En daar waar je het niet verwacht, vind je het wel. Ik heb goed nieuws voor je, Ronald, want de PFAS die is gevonden, die zit onder de norm, bij zowel het eitje als de grond. Opgelucht? Nou, een beetje wel, want ik zat er wel mee als er echt te veel was. Ja, dan ga je niet zomaar groente verbouwen en geven aan mensen, hè, als je weet dat het eigenlijk boven de norm zit. Dus de eitjes kunnen gewoon weer naar de voedselbank? Ja, nou, dat is in ieder geval heel goed. Ja, enige opluchting daar in Bad Hoevedorp, Tom. Ik was wel blij voor ze, ja. Ja, jij was ook blij dat je het goede nieuws kon brengen. Maar dit is niet overal zo, hè? Want... Nee, want we krijgen dus van luisteraars heel veel meetresultaten opgestuurd. Je kunt laat het zelf meten. Je eieren en je grond laten testen. Dat kost wel een paar honderd euro, maar dan weet je het in ieder geval. Ja. En die mensen sturen dat dan naar ons op. En dan op de meest willekeurige plekken vinden mensen bijvoorbeeld tientallen keer de norm in hun eitjes. En op andere plekken helemaal niet. Dus... Overigens, Die resultaten wil je graag verzamelen, hè? Dus... Zeker weten, ja. Dus als mensen inderdaad nog testresultaten hebben, we proberen daar dus ook een inventarisatie van te maken. Dus iedereen die zelf dingen meet, stuur dat op naar ons via de website van Pointer. Ja, pointer@kro-ncrv.nl. De vraag is wel een beetje, hoe kan het zo willekeurig, lijkt het wel, verspreid zijn, mevrouw Van Wezel? Ja, het kan te maken hebben met de hydrologie. Ik weet niet, dat weet ik niet hoor. De labs waar die eitjes worden gemeten, is dat allemaal geaccrediteerd enzovoorts. Hè? Dus hoe is de kwaliteit van de metingen? Ja, we moesten het in ieder geval met een soort PFAS-vrij schepje in een PFAS-vrije Zeker. Zak ja. stoppen. Dus ja. ik had ja, het idee dat we wel met een professioneel bedrijf te maken hadden. En nou ja, veelal wordt een kleine set van PFAS gemeten. En er zijn duizenden PFAS. Dus, maar hoe kan het dat het zo variabel is? Dat kan heel erg met hydrologie bijvoorbeeld te maken hebben. Veel van die PFAS zijn ontzettend goed wateroplosbaar. En daarom noemen we ze mobiele stoffen. En al die mobiele stoffen, hoe mobieler die stof, hoe makkelijker die stof zich verspreidt. Mm. En vooral na het verbod voor PFOS en PFOA's, twee van de vele PFAS, zijn veel industrieën overgegaan op PFAS met kleinere koolstofketens, die des te goed wateroplosbaar zijn en des te makkelijk zich verspreiden. Dus dat kun je op hele andere plekken vinden dan hier bij die bult in Bad Hoeverdorp. Ja, een voorbeeld is het trifluor azijn. Dat vinden we werkelijk overal in allerlei grondwateren. Hmm. Terwijl die langere PFAS-ketens verspreiden zich chemisch vaak wat minder makkelijk. Ja. Dus daardoor kun je er eigenlijk geen pijl op trekken. Althans, als je weet wat voor PFAS je zoekt, misschien wel. Je kunt er wel een pijl op trekken, maar vaak weet je ook niet. Een vriendin van mij die woont in Zeist, zei ik al, op een oude dansschoolvloer heeft ze haar tuin, die heeft ze eruit gehaald en haar tuin laten maken. En ze voert ze biologisch namens enorme overschrijdingen. Ja, wellicht is er ooit een brandje geblust in het verleden. Ja. Je weet niet precies natuurlijk wat er precies, allemaal maar die kippen zullen dus wel PFAS in de eieren hebben op die plek. Ja, die hadden heel veel PFAS. Ja, meneer Bakker, u bent de gedeputeerde in Utrecht. U pleit voor een verbod. Moet er ook dan een verbod komen op PFAS in pesticiden? Want daar zitten ze ook in. Nou, volgens mij moeten we kijken naar het totaalverhaal. Hè? En wij hebben één. U zei net nog aan het begin van de uitzending, ik ben voor een totaalverbod. Ja, op, zeker. Nee, dus daarom, u vraagt maar één specifieke soort. Ja. Ons gaat het om het hele verhaal. Wij moeten zorgen voor een schone en gezonde leefomgeving voor mens, milieu en dier. Ja. En daar horen deze PFAS-soorten niet bij. Dus dat geldt ook hiervoor. Ja. Is het korte antwoord, ja. U pleit daarvoor. En wie moet dat uiteindelijk dan gaan regelen? Nou, als we dat effectief willen doen en als we willen voorkomen dat we een lappendeken van allemaal maatregelen krijgen in Nederland of in Europa, zeggen we dat moet één instantie doen, dat is de Europese Commissie. Die is daartoe bevoegd en die moet zeggen deze kraan gaat dicht. En dan heb je misschien essentiële plekken, medisch of wetenschappelijk, van je zegt onder die omstandigheden kan het of is het zo belangrijk, dan moet het. Maar we moeten het in de reportage waar het net over ging, de mascara's, de pannen, et cetera. En de pesticiden? Daar moeten we mee gaan stoppen. Ja, en dat kunnen we dus bij de komende verkiezingen beïnvloeden? Ik hoop dat het voor mensen een thema zal zijn. Überhaupt zie ik dat onze leefomgeving en het milieu in toenemende belangstelling staat. Juist door ook de berichten zoals we die vandaag met elkaar delen. Dus ik hoop dat mensen daar ook bij de komende verkiezingen dat een onderwerp is inderdaad. Want daar kunnen we het verschil maken in Brussel. Een heel slotwoord voor mevrouw Van Weesel. Ja, het verbod dat nu is voorgesteld is exclusief pesticiden en exclusief geneesmiddelen. En ik ben absoluut voor zo'n verbod en veel minder gebruik. We moeten wel heel erg opletten. We blijven stoffen willen hebben om dingen waterafstotend en brandwerend enzovoorts te maken. Dus we moeten niet deze stoffen verbieden en vervolgens met andere stoffen aan de gang zijn. Gaan die ook heel mobiel en persistent en giftig zijn. Want dan hebben we over 20 jaar dezelfde uitzending over een andere stof. Dat wil je dus ook uiteindelijk niet. Moeten we gewoon toe met minder chemie. Goed. Hartelijk dank dat jullie hier waren. Annemarie van Wezel, professor aan de Universiteit van Amsterdam. Has Bakker, de gedeputeerde in Utrecht. En Tom Veldhuizen natuurlijk. En blijf ons tippen via pointer.nl. Straks, wat doen Russische vissersschepen in Nederlandse havens? Vissen ze misschien ook naar gevoelige informatie? In Rusland heb je zoiets als de marine-doctrine. En daarin staat dat civiele schepen, en dan worden met name transportschepen en visserijschepen genoemd, kunnen worden ingezet door het Russische leger. Dat straks. Eerst gaan we naar Tilburg. Vanaf een pop-up-redactie in Tilburg onderzoekt Pointer samen met bewoners en regionale media kwesties die u raken. Dit is Pointer Regio. Tilburg heeft de dubieuze eer om in de top 15 van gemeenten te staan met de meest langdurige leegstand. Uit een presentatie van de gemeente blijkt dat het gaat om 600 woningen die leegstaan in de stad. Dat leidt tot verloedering, een probleem dat het college van burgemeester en wethouders maar moeilijk de kop in kan drukken. Graffiti op de smerige groen-bruine rolluiken, een verf dat overal vanaf bladdert en een voordeur die van ellende uit elkaar valt. Ja, dit pand is slechts een voorbeeld, want hier in de Hoogvensterstraat, vlakbij het centrum van Tilburg, vallen er zo nou ja, 4 panden op die aan het verloederen zijn. Ja, ik klop nu dus aan bij Rie en zij woont naast het pand met de smerige rolluiken. Goedemiddag. Hallo. U heeft veel overlast, hè, van dat verloederde pand naast u. Kom maar eventjes binnen, dan laat ik het wel zien. Oké, okay, waar gaan we naartoe? We gaan naar de tuin. Ja, gangetje door. Ja. Nou, ik denk dat je het al wel ziet, hè. Ja, enorme scheuren in de muur, een soort bliksemschicht. Kijk, hier heb ik een foto van 2016. Hier zijn de scheuren nog heel klein. De scheur zit in de buitenmuur van het verloederde pand dat grenst aan haar tuin. De situatie nu is dat die scheuren steeds breder worden en de gaten worden steeds groter tussen de stenen. Het voegsel is eruit. Waar bent u bang voor? Dat mijn kleinkinderen eronder zitten. Dat die hier spelen en dat het dan naar beneden komt. Daar ben ik bang voor. Maar er hangt nog iets boven het hoofd van buurvrouw Rie. Een mogelijke waardedaling van haar huis. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Buurvrouw Gerda weet namelijk maar al te goed dat dat een reëel risico is. Haar ouderlijk huis staat ook naast een van de verloederde panden en daardoor is zij nu flink de dupe. Na het overlijden van haar vader krijgt ze het huis namelijk maar moeilijk verkocht. We hadden de eerste weken best veel mensen van, oh, we willen komen kijken, bezichtingen krijg je van de makelaar. Ja, en binnen 2 dagen wordt alles afgezegd, want dan zijn ze langs. En dan is van, ja, nee, we durven toch niet te kopen, want ja, we zijn een beetje bang voor het huis wat ernaast staat. En ja, daar krijg je dus continu als reden terug. Door uiteindelijk 35.000 euro minder te vragen, weten ze het huis toch te verkopen. Voor ons was dit op dit moment de beste kans, dus die hebben we maar meteen aangegrepen. De verloederde panden in de straat zijn bijna allemaal van dezelfde eigenaar en staan naar het schijnt al 50 jaar leeg. De reden? Rancune richting de gemeente Tilburg. Zijn vader was 1 huis aan het verbouwen en dat wilde hij doen met subsidie. Maar toenertijd was het zo, als je subsidie vroeg, mocht je er zelf in gaan wonen en dat wilde hij niet. En toen heeft hij meteen de verbouwing stopgezet. En als eerbetoon aan zijn vader heeft ons buurman toen gezegd dat hij het nooit zou verkopen. Heeft hij op zijn sterfbed beloofd. Dat heeft hij op het sterfbed van zijn vader weer gezegd. Ja. Wie zijn jullie? Ik ben van Pointer, van de KRO-NCV. Ik ook. Terwijl collega Stefan Buitenhuis en ik op straat buurtbewoners spreken, komt ineens de eigenaar van de verloederde panden thuis. Hij zelf woont ook in een pand dat van buiten wel een opknapbeurt kan gebruiken. De microfoon moet uit, maar we mogen wel mee naar binnen. Nou, dit was echt bizar. We zijn denk ik zo'n 2 uur binnen geweest. Ja, het was best wel sneu. Het was een oude, lieve, wat zonderlinge man. Maar het stonk naar schimmel daarbinnen. Het was echt vies, rommelig, donker. De meubels waren kapot. Nou ja, de man die dus eigenlijk alle huizen hier in de straat laat verloederen, ja, die woont dus zelf ook in een krot. Werd vastgesteld door Thijs van Dorsten, Stefan Buitenhuis en Tijn Marinissen. Dat zijn hun echte namen, de 2 vrouwen. De omwonenden wilden niet met hun echte naam op de radio. Hij heet wel echt zo, Bas van der Pol. Hij is wethouder stedelijke ontwikkeling. Tenminste, dat neem ik aan, meneer van der Pol. Goedemiddag. Ja, klopt. Ja, u zit niet onder een schuilnaam op de radio natuurlijk. U bent van D66 en u bent de wethouder die hier ook over gaat. U bent verantwoordelijk voor de aanpak van die verloederde panden. Lukt dat wel een beetje? Nou, we zijn nu net pas begonnen met die aanpak. En het is ook hard nodig, heeft u zojuist gehoord. Dat wij in die top 15 staan, vind ik niet zo gek. We zijn de 7e stad van Nederland. Maar elk verloederd pand veroorzaakt allerlei overlast voor bewoners. Dus we gaan het ook aanpakken. Ja. En die aanpak hebben we net vastgesteld. Dat doe ik over samen met mijn collega's. Dus ik ben hier alleen verantwoordelijk voor. Maar we willen hier echt veranderingen brengen. Maar waar bent u daar nu dan pas mee begonnen? Want die leegstand is al heel lang aan de gang. Nou, het is ook zo dat onze voorgangers hebben ook diverse pogingen gedaan om dit effectief aan te pakken. Dat is in het verleden eigenlijk ook gewoon nooit echt gelukt. En wat ik ook wel heb gesignaleerd is dat er ook vaak niet echt de urgentie van werd ingezien. Het gaat dan om nou, 1-2% van je woningvoorraad. En het kost ontzettend veel tijd en energie om er echt wat aan te doen. Dus we hadden snel gedacht van, nou, dan focussen we onze capaciteit en aandacht op andere dingen. Hmm. Maar dat is gewoon niet meer acceptabel. Dat is niet acceptabel omdat er ook woningnood is. Maar dat is ook gewoon niet acceptabel dat mensen het niet meer acceptabel vinden. U heeft net de bewoners gehoord. Je moet daar gewoon wat aan doen. Ja, wij spraken ook met Bea Mieris, die is raadslid voor de PvdA. Die begrijpt ook niet waarom nu pas actie wordt ondernomen. Dit speelt al jaren en het idee was ook altijd wel bij de gemeente van we zetten liever in op nieuwbouw. Want er zijn gewoon heel veel woningen nodig, ook in Tilburg. Ja, en het klopt, die is ook heel hard nodig natuurlijk. Maar als PvdA vinden we dat je het niet kunt maken om al die honderden leegstaande woningen, om die dan gewoon aan een lot over te laten. En dat is ook voor de buurtbewoners dan ook gewoon heel vervelend. En ja, qua woningnood kun je dat ook niet maken. Dus wij vinden echt dat het en-en moet zijn. Ja, meneer Van der Pol? Ja, eens. Kijk, het is heel fijn dat we nu een gemeenteraad hebben die er precies zo over denkt. Uh-huh. Dus sinds wij met dit college en deze raad actief zijn, is het eigenlijk meteen naar de orde gesteld. En zijn we begonnen om die aanpak op te zetten. En dat is in het verleden misschien anders. Dat kan ik niet altijd overzien. Maar met deze raad, als steun in de rug, kunnen wij als college ook echt doorpakken. Dat is heel fijn. Hoe wordt die leegstand veroorzaakt? We hoorden in de reportage, in eigenlijk een vrij specifiek geval, eigenaar van een aantal panden die uit een soort geërfde wrok niks aan die panden wil doen. Is dat iets wat meer voorkomt? Nou, ik vind dit wel een heel bijzonder verhaal. Ik had er wel enige weet van, maar u heeft ook weer nieuwe dingen bovengehaald, als ik dat zo juist beluisterde. Mm-hmm. En het is heel verschillend. Het komt voor hè, dat eigenaren zeggen, ja, maar als ik niet mag doen wat ik doe, dan gooi ik mijn kont tegen de krip, zoals je kunt zeggen. Of dan weiger ik tot ontwikkeling over te gaan. En soms is dat toch helemaal niet voor hen een probleem. Maar er zijn ook gewoon hele schrijnende situaties. Echtscheidingen of een sterfgeval met een erfenis. Of mensen hebben het geld er niet voor. Dus dat is een heel wijdlopige oorzaak vaak voor dit soort situaties. Ja. Maar het komt ook echt voor dat eigenaren gewoon de zin of het nut er niet van inzien om goed onderhoud te plegen en dat ook soms te duur vinden. Dus het is ook gewoon soms een verkeerde mentaliteit. Dat komt ook zeker voor. Ja, en kan het ook zijn dat het gewoon financieel aantrekkelijker is om het pand leeg te laten staan en niks aan te doen in de wetenschap dat als je het ooit wil verkopen dat je het toch wel kwijtraakt? Speculatie dus. Ja, dat komt voor. Hè. Dus het is echt niet zo dat als je een pand leeg laat staan, dat het per definitie minder waard wordt. Zeker niet de afgelopen decennia zie je dat woningen eigenlijk steeds meer waard zijn geworden. Dus het is er niet altijd een financiële prikkel om wat eraan te doen. Nee. Tenzij het echt heel erg ver laat achteruit hollen, dan gaat zo'n pand natuurlijk wel een waarde achteruit. Maar soms is dat lang niet heel snel aan de hand. En dan laat de eigenaar dat ook op hun beloop. En dat is gewoon geen goede zaak. U geeft het nu prioriteit. U gaat er wat aan doen. Wat kunt u doen? Ja, we kunnen best veel doen. Wat we sowieso al deden, is toch goed om te benoemen, is handhaven als er echt bijvoorbeeld in het kader van de woningwet of het bouwbesluit problemen zijn, onveilige situaties. Nou, dat doen we nu al sowieso, maar dat is eigenlijk heel beperkt effectief. Dan moet het wel heel erg zijn. Twee is dat je het goede gesprek voert. Dat lijkt me altijd het goede begin. Hè? Want u hoort net ook in de reportage, er is vaak een aanleiding voor zoiets. Ja. En als je mensen spreekt, zijn ze ook soms wel genegen om echt wat te gaan doen. Je kunt dat ook stimuleren. Hè? Dus er zijn ook maatregelen voor ons, subsidies die we kunnen verlenen als eigenaren echt een goed plan hebben en ze hebben een financiële prikkel nodig om het te doen, kunnen we ook doen, dat is positief. Maar we kunnen natuurlijk ook het nodige doen als het echt niet goed gaat en het blijft niet goed gaan. Belangrijk is dat je dan een dossier opbouwt van de situatie, want je moet dan ook echt gaan aantonen dat er sprake is van een slechte situatie en dat die ook persistent is. Ja, dan kun je van alles doen. Je kunt een via de leegstandsverordening die we nu weer activeren, kun je een gesprek afdwingen. Kun je zo nodig uiteindelijk ook een huurcontract opleggen. Dus opleggen dat een eigenaar het pand gaat verhuren. Je kunt toch zelfs op basis van een nieuwe wet goed verhuurderschap het beheer van zo'n pand overnemen? Ja, dat is een mogelijkheid, een bestuursdwang. Dat is een mogelijkheid die we hebben. Ik denk dat mensen in Tilburg denken die daaromheen wonen, doe dat. Ja, dat is ook terecht dat ze dat denken. Dat is overigens niet het enige instrument. Ik zal er zo nog een paar meer noemen. Maar in al die instrumenten is het essentieel dat je je dossier zorgvuldig opbouwt. Dat je laat zien hoe een pand zich ontwikkelt. Want anders komt u voor de rechter te staan en dan heeft u uw werk niet goed gedaan. Ja, je moet als gemeente je werk goed doen. Je moet zorgvuldig dossier opbouwen. Je moet het gesprek aangaan. Dus je moet allerlei stappen ondernemen. Die moet je ook zorgvuldig registreren. Daarom maar hoe lang gaat het nou duren voordat die eerste panden echt zijn aangepakt door de gemeente Tilburg? Ja, dat zal verschillen. Hè. Dus er zijn intussen is er één pand wat gekocht is en wordt opgeknapt. Dus soms gaat het snel. Ja. En soms moet je echt jarenlang duwen en trekken tegen een locatie. Dat is heel erg verschillend. Dat is heel erg afhankelijk van de situatie. Nou heeft u daar 750.000 euro voor vrijgemaakt. Laatst is zo'n krot verkocht voor bijna 2 ton. Nou, daar kan je niet veel woningen van opkopen. Nou, we hebben veel meer mogelijkheden dan 750.000 euro. Als wij een pand bijvoorbeeld strategisch willen aankopen, kunnen we dat ook doen. Goed. We kunnen ook de eigenaar onteigenen als dat echt uit de spuigaten uitloopt. Ja. En dan kunnen we tot een ontwikkeling overgaan. Dan hoeft dat niet per se geld te kosten. En gaat het nog jaren duren over de volgende gemeenteraadsverkiezingen heen? Of tegen die tijd wel resultaat? Kijk, we hebben gezegd, als er 600 panden leeg staan, dan kun je ook zeggen, ja, maar dat kost ontzettend veel tijd. En dat is heel ingewikkeld, moet je niet aan beginnen. We hebben gezegd, nee, we beginnen gewoon, al is het maar 1 pand, we gaan gewoon beginnen. We hebben nu een lijstje met 13 panden gemaakt. We zijn 013, dus heel flauw eigenlijk, maar toch, laten we dat maar eens gewoon doen. Het is wel fijn dat u dat zelf zegt. Maar ik zeg het er gewoon bij. Maar het is een signaal om aan te geven, het maakt niet uit waar je begint. Dat ene pand met die ene buurvrouw, dat doet er al toe. We hebben nu intussen een lijstje van 25 gemaakt, waar we de tanden in gaan zetten, goed, waar we de eigenaren van kennen en waar we ook echt onze energie en onze schouders onder zetten. En ik ben ervan overtuigd dat we dan ook echt resultaten gaan boeken. Dank, wethouder Bas van der Pol. Dit was een tip die kwam voort uit onze aanwezigheid in de pop-up redactie aan het Pieter Vredeplein in Tilburg. We zitten in een van die hoeken. Kijk goed naar het spandoek Pointer. We zijn op dit moment nog geopend. Kom langs, we hebben daar ook verse koffie. Dit is Tot 3 uur. Pointer. Onderzoeksjournalistiek van KRO en CRV. Niels Heidhuis. Russische vissersschepen die vissen niet alleen naar kabeljauw. Ze spioneren ook voor de Russische overheid. Dat bleek al uit onderzoek van de Scandinavische publieke omroepen. En de Vlaamse omroep VRT die meldt dat de Belgische autoriteiten de eerste 6 maanden van dit jaar 5 schepen hebben gezien die zich vermoedelijk ook met spionage op de Noordzee bezighielden. Ook in Nederland meren Russische vissersschepen aan in de Eemshaven. Sander Bartling en Peter Keizer probeerden een glimp op te vangen van zo'n schip. Even scherp stellen. Ja, daar is ze. Ik probeer door deze verrekijker te kijken, maar alles wat ik zie is een cruiseschip. Volgens mij zijn we net te laat, want de Arctic Princess is net vertrokken. Hè? Ja, klopt. Die is inmiddels weer richting Moermansk gevaren. Ja, dat is een Russisch vissersschip. Jij bent hier even eerder wezen kijken. Toen lag ze er nog. Ja. En je hebt er foto's van genomen. Hè? Ja, klopt. Kijk, zoals deze. Hier zie je dat het de haven binnenvaart. Ja. Eigenlijk heel onopvallend. Zwart schip met een witte opbouw. 70 meter lang. En het gaat hier heel voorzichtig naar binnen. En niemand die er naar kijkt. Niemand die er naar kijkt, want de Arctic Princess is maar een doodgewoon visserschip dat 2 wekelijks kabeljauw van Moermans naar Nederland vervoert. Vis valt niet onder de opgelegde sancties van de EU, dus dit koelschip mag gewoon Eemshaven binnenlopen. Tot zover de vis, want als ik me een kwartslag naar links draai, in diezelfde haven is een defensieterrein. Ja, je kunt vanaf dat koelschip eigenlijk heel makkelijk zien wat er op dat militaire terrein staat. Er zit niks tussen, geen hekken. Het is heel open. En op het moment dat de Arctic Princess hier binnenkwam, lag daar bij het militaire terrein de Nieuwe Amsterdam. Een schip dat is ingehuurd door Defensie om materieel te verplaatsen bijvoorbeeld naar Noorwegen, om daar mee te doen aan NAVO-oefeningen. Het is voor die Russen heel makkelijk om te zien wat daar staat en wat er gebeurt. En om daar bijvoorbeeld foto's van te maken. Makkelijker dan voor ons, want wij staan hier aan het hek te rammelen. Laten wij het ook even doen, naar dat terrein lopen. Ja. Ik ben wel benieuwd wat daar staat aan materieel. De eigenaar van de Arctic Princess is de Russische reder Norebo. Norebo beheert een hele vloot aan vissersschepen. Maar die vloot vist dus ook naar gevoelige informatie. Ze checken AIS constant en ser brott dat den Russische fisketrollen Taurus. Elk schip heeft een AIS aan boord, een automatisch identificatiesysteem. In de Scandinavische documentaire Poetins schaduwoorlog is te zien hoe journalist Inghild Eriksen van de Noorse publieke omroep NRK de AIS-signalen van Russische visserschepen in kaart brengt. AIS-spoor van Taurus. En zo ziet ze een patroon. De fistroller Taurus, eigenaar Norebo, duikt vaak op als er NAVO-oefeningen zijn. dat terreurs ofte dukken op naar de NATO-övelse. In de buurt van onderzeeërs en andere militaire vaartuigen dicht bij de kust. U-boten eller andere militaire vaartuigen naar het land. Russische visserschepen nemen foto's van militaire objecten en kunnen met sonar Amerikaanse onderzeeërs detecteren, zeggen Noorse politie- en defensiedeskundigen. In Rusland wordt dat gezien als een zeemansplicht. Dat is een soort zeemansplicht voor jemlanden. In Rusland heb je zoiets als de marine-doctrine. Dat is een strategisch document waarin staat dat civiele schepen, en dan worden met name transportschepen en visserijschepen genoemd, dat die moeten worden ingezet of kunnen worden ingezet door het Russische leger. En dat de bemanning van dergelijke civiele schepen ook daarop zullen worden getraind en de schepen daarop aangepast. Aha, dus elk Russisch schip, civiel onderzoeks, is een potentieel spionageschip. Ja, absoluut. En die maritieme doctrine functioneert prima. Dat merkte de Noorse politie toen ze twee Russische vistrollers inspecteerden. De agenten daar aan boord die zagen een oude Sovjet-radio. Die gebruikt wordt om ander radioverkeer af te luisteren. Nou, we staan voor weer een hek met weer prikkeldraad. We kunnen er dus niet direct bij, maar hier tegenover ons zie je het permanent militair object. Hier worden tientallen voertuigen geladen op de Nieuw Amsterdam, een bevoorradingsschip. Ja. Nou is dit Nederlands meest oostelijke haven. Het is een knooppunt van allerlei infrastructuur. Hier verderop staan tal van strategische objecten. Een Google datacenter. Belangrijk internetknooppunt waar 11 van de 15 internetkabels samenkomen die Europa en de Verenigde Staten met elkaar verbinden. En er loopt een krachtstroomlijn naar Noorwegen. Dan zijn er nog twee drijvende LNG-terminals hier in de haven voor vloeibaar aardgas. En die zijn hier gekomen om minder afhankelijk te zijn van de aanvoer van Russisch gas sinds de Oekraïne-oorlog. Klap op de vuurpijl moet nog komen. Dat is een munitiedepot van de NAVO dat hier aangelegd gaat worden. Klopt. Waarom zou je in godsnaam dan Russische schepen toelaten? Ja, dat is een vraag die ik mezelf ook al stel. Ik denk, nou, het ligt hier allemaal bij elkaar en we laten een Russisch schip gewoon heel dichtbij komen. Ja. Dus dat, ik vind dat heel opmerkelijk. Dat is het ook. Dat is het ook, zegt Patrick Bolder. Hij is defensiespecialist van het Haag Centrum voor Strategische Studies en luitenant-kolonel buitendienst van de luchtmacht. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Alvast. Ja, u maakt zich hier heel druk over, hè? Want u begint al tijdens de reportage te mopperen. Nou, te mopperen. Kijk, het is een beetje een uiting van de naïviteit. We hebben jarenlang gedacht, in Europa is er geen oorlog meer. Dus economische handel is heel erg goed. We worden er allemaal rijk van. We zijn ook enorm rijk geworden. Maar nu is het toch wel een andere tijd aangebroken. En we weten ook wie onze opponent is. Dat hij ons op allerlei mogelijke manieren probeert te beïnvloeden. Mm-hmm. Ja, dus we moeten ook wat meer alert zijn en minder naïef zijn over handel is goed, maar wat zit er nog meer in zo'n schip die handel met ons drijft? Hoe u die aanwezigheid duidt, wil ik straks meer van weten. Eerst nog even terug naar Peter Keizer, want die is helemaal uit de Eemshaven teruggekomen in Hilversum. En je hebt ook gevraagd aan Defensie of zij dit niet ook als spionage zien. Hè? Wat voor reactie krijg je als je hier navraag over doet? Ja, we hebben de inlichtingendienst, de MIVD, hierna gevraagd. Die zeggen eigenlijk niet heel veel meer dan ja, wij kennen de dreiging en wij doen er onderzoek naar. Ja. Defensie zegt, deze visserschepen, transportschepen mogen gewoon nog naar de Eemshaven toe. Er zit geen sanctie op import van Russische vis. En er is een fotografieverbod in de buurt van een militair terrein. Dat is natuurlijk een beetje de vraag in hoeverre een Russische eventuele spion zich daaraan zou houden. Ja. Jij hebt zelf ook foto's kunnen maken. Ik heb daar heel makkelijk foto's kunnen maken. Ja, dat niemand die mij tegenhield. Nee. En ze zeggen, wij kennen de dreiging wel. Wij nemen ook maatregelen, maar we willen eigenlijk niet vertellen welke maatregelen. Mm. En als defensiepersoneel iets verdacht ziet, dan kunnen zij de politie of de marechaussee bellen. Defensiespecialist meneer Bolder. Nou, dit is het officiële standpunt van Defensie. Ja, begrijpelijk ook. het is niet zo dat het permanent militair object ook permanent militaire aanwezigheid kent natuurlijk. Voornamelijk in tijden dat er materieel wordt overgeladen. Mm-hmm. Of voor deelname aan oefeningen. Maar het is natuurlijk wel opmerkelijk dat zo'n object op het moment dat er ook daadwerkelijk schepen liggen met militaire goederen aan boord, ook net zo'n Russisch schip daar tegenover ligt. En er dus heel goed gekeken kan worden, ja, wat wordt er nou precies verladen? Maar ook, wat zijn de beveiligingsmaatregelen die Defensie zelf neemt om die boel veilig te houden? En dan kan je dus heel na de volgende stap zou kunnen zijn, hoe kunnen we dat blokkeren? Ja, maar wat vindt u dan van, want ja, dat blokkeren gebeurt niet, nou, toch? Kijk, dat is natuurlijk een standaard reactie. We gaan ook niet weggeven wat we precies doen. Als wij onze modus operandus als defensie weggeven over wat we dan in de gaten houden en hoe we dat in de gaten houden, ja, dan kan de opponent daar ook weer op inspelen. Ja, maar als wij daar foto's kunnen maken, kunnen rondlopen, dan kunnen de Russen dat natuurlijk ook. Ja, en dat zal ook zeker gebeuren. Ja, ja. En wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het wel schokkend dat het zomaar gebeurt. Ik hoop wel dat de alertheid aanwezig is van als er echt gevoelig materieel is. En dat is eigenlijk al het militaire materieel op dit moment natuurlijk. Omdat die oorlog in Oekraïne woedt, waarbij Rusland die oorlog natuurlijk begonnen is. Dat we ons wel bewust moeten zijn van de risico's die daar gelopen worden. En dat Defensie dat ook wel degelijk beseft. Dat zal ook wel, alleen ze vertellen het ons niet. Nee, maar ze nemen dus ook geen zichtbare maatregelen, waardoor je als buitenstaander denkt, oh, ze hebben het goed in de smiezen en ze houden die Russen zoveel mogelijk buiten de deur. Voor ons niet zichtbaar. Nee, en dat zei ik al. Het lijkt alsof het economisch belang van, we willen een belangrijke doorvoerhaven zijn voor de vis die de Russen vangen. Die wordt aangeland in Eemshaven. Die gaat verder worden getransporteerd. Een gedeelte is naar Nederland, maar een gedeelte is ook weer export naar Afrika en andere Europese landen. Ja. Ja, als dat belangrijker is dan veiligheid, ja, dan in deze tijd vind ik dat, ja, niet altijd een verstandige keuze. Dat kan eigenlijk niet meer. Nee. Nee. Je moet in ieder geval bewust zijn dat er dingen kunnen gebeuren die je niet wil dat er gebeurt. En dat zou de spionage kunnen zijn. Hoe zeker is het dat dit schip dat doet? He, we hebben daar geen hard bewijs voor, maar die rederij staat wel bekend als een rederij waar ook schepen bij zitten die wel in verband met spionage zijn gebracht. En er is dus die doctrine. Ja, nou ja, wat Peter inderdaad uitgezocht heeft, die doctrine. Ieder civiel schip en ieder visserijschip kan ingezet worden voor militaire doeleinden. En dan moet je er ook eigenlijk wel van uitgaan dat gebeurt. En dat zien we ook wel in China, de beroepsvissersvloot. De Chinese beroepsvissersvloot is eigenlijk een verlengstuk van de Chinese marine. Ook daar. En de Russen zullen het niet heel veel anders opereren, want het is gewoon een hele effectieve manier. Ja. Bovendien speelt er nog iets mee. Het is maar de vraag of al die vis die aangeland wordt ook op een fatsoenlijke manier gevangen is, of dat niet boven de quota is. Ja. Dus, kortom, ja, je kan dat ook wel als voorwendsel gebruiken om daar eens op te gaan inspecteren. Nou, de Noorse douane heeft toegang gevraagd tot Noorbo, maar is dat ontzegd. En dan denk je van ja, dat begint aan alle kanten te stinken. Nou, die vis stinkt niet per se. Nou ja, dat is wel weer een mooie beeldspraak. Heel kort nog naar jou, Peter. Ja. Want de Belgen, de Vlaamse collega's, die hebben vandaag ook een bericht hierover gebracht. De afgelopen 6 maanden zijn er al 5 schepen gezien in de Noordzee. Ja, wij werken samen met de VRT in het onderzoek. En die hebben aangegeven, ze hebben met de MIK gesproken. En die hebben aangegeven, 5 civiele Russische schepen gezien die zich verdacht gedroegen in de Noordzee. Ja, en daarvan is toch wel het vermoeden dat die ook aan het spioneren zijn op infrastructuur en dergelijke. Ja, en dat horen we ook van andere inlichtingendiensten inderdaad. En dat staat ook in ons rapport van HCSS. Kijk. Juist, het Haag Centrum voor Strategische Studies. Daarvan is Patrick Bolder. Ik dank ook Peter Keizer van onze eigen Pointer. Wij zijn er over 2 weken weer. Volgende week Argos over thuiszitters in het onderwijs. En dadelijk Koen Verbraak. Een mooie zaterdagmiddag. NPO Radio 1. Als je op jonge leeftijd al je hoogtepunten hebt gehad, dan is het daarna alleen nog maar downhill. Iedere zaterdag geven de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar op de actualiteit. Dit is het spel van het grootkapitaal. We moeten er gewoon niet elke keer intrappen. In goed ingelichte kring. Jongeren willen gewoon een vast contract, want dan kunnen ze uit huis. Luister Goed ingelichte kring van Pound. Je weet dat tegenwoordig embryo's al in de baarmoeder een CITO-toets moeten doen, hè? Zometeen. Van 4 tot 5 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Fidelio. Beethovens enige opera over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Aldi verlaagt de prijzen aan de lopende band. Zoals wasverzachter, goed voor 60 wasbeurten voor 1,64. En 3 kilo vastkokende aardappelen voor maar 3,19. En nog heel veel producten blijvend goedkoper. Dat maakt Aldi onmisbaar goedkoop.